Bandekonangai. Likambo ya bakamaradi bakosala baninga na moni lokola ezali pasi. Balingi bobele kaka kobebisa mabala ya baninga. Bongo nde malamu. Kosala, Yakobwa kanamai.